4. Так. 2 грудня 1998 року у хаті Руденків записуємо пані Раїсу Руденко. Автобіографічна розповідь записує Василь Овсієнко, а Вахтан Кіпіані знімає на відеокасету. Раїса Афанасівна, дівоче прізвище моє Каплун. Це по батькові взагалі з роду очеретник. Моя мама з такого, в нашому селі принаймні, з славного роду очеретного. Бо дід був дуже відомий господар, куркуль по-тетішньому. І розкуркулили його, звичайно, і діда по материній стороні очеретного Макара, і діда по батьковій стороні теж з Вінницької області, і матері з Вінницької області і батьків. Дід по батьковій лінії Каплун Володимир жив теж в село Родізна, Шпиківський район, мав свого мнина, розкуркулили. Ну, мене тоді ще не було на світі, як його розкуркулювали, але це я вже потім знала. І себе я пам'ятаю, власне, з війни. Хоч народилася 39-го року, 20 листопада 1939 року. Дитинство свого не пам'ятаю, я пізніше скажу чому, але пам'ятаю вже війну, коли вже в хаті були і німці, і стріляли, і то все, мабуть, тому і запам'ятали. Правда, народилася не на Вінниччині, це всі мої предки з Вінниччини, а я народилася в селі Петрівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Там були батьки, мій батько десь міліціантом тоді працював, мати там десь працювала, і я народилась, тільки народилась. Я там не жила, бо батьки переїхали, то був 39-й рік, скоро почалась війна, і батьки переїхали на Батьківщину, на Вінниччину, до діда мого по матері. І тут я виростала, так що я вважаю себе вінничанкою, подолянкою. І пам'ятаю, як німці були в хаті, як стріляли, як нас виселяли з хати, бо німці спочатку стріляли, повитували вікна в хаті, потім в село зайшли німці, і нашу хату вибрали, бо вона була велика, куркульська колишня, вибрали для якихось офіцерів німецьких, щоб жити. То прийшов німець нас звідти виселяти з хати. Ну, на щастя, під хатою був величезний підвал, як галичани кажуть, пивниця. Такі прямо 3 кімнати під підлогою. У нас переселили туди. Це німець прийшов, солдат, який мав підготувати для офіцерів цю хату, то він нас туди переселив. Там соломи настелили в підвалі, і ми на тій соломі спали. Але він щось намагався втлумачити моїм батькам, ну, матері, бабусі тітка ще була материна сестра. Він щось намагався втлумачити, вони, звичайно, не розуміли, він на мігах їм показував. Тоді врешті взяв лопати, вечір як смерть, прийшов з лопатами, вигнав всіх на двір і показав під вікно, під кухню, каже, копайте. І сам почав копати, і їх заставив копати. Вони ще не тямлячи, що це відбувається, почали копати, німець заставляє, боялися. Він викопав хід туди в підвал, потім пішов у хліб, і там було 2 корови. Він завів обидві корови в підвал, тоді знову замурував і засипав ту землю, і там притрусили, щоб сліду не було. І тільки тоді вже зрозуміли, що він хотів. Він заховав корови, бо вже на другий день в селі німецькій, значить, влада вже забирала в людей корів на м'ясо, і вбивали і все, і корови кричали на все село, бо були такі навіжені, що збирали з живих корів шкури. І ми навіть чули той крик страшний корови. І я чула, як дорослі говорили, що живої корови шкуру втирали. От, так що той німець виявився якийсь такий порядний, що він бачив, що в хаті 3 дітей мали. І він допоміг нам сховати ті корови, щоб їх не забрали. І через те він поставив там патрульник біля нас в підвалі, він там весь час коло нас ходив сюди-туди. Але, видно, той патруль не знав, і вони вже між собою, що ті офіцери на горі не знали, вони не спускалися ніколи в підвал, бо боялися партизанів. От, та й там так все було замасковано. Одним словом, це я пам'ятаю із свого дитинства. А потім вже пам'ятаю трохи старшою, тільки знаю, що мене дуже вбили в дитинстві, що в мене дитинство страшенно було жорстоке. Бабуся моя по матері лінії. Ну потім я вже довідалася, як дорослішою стала, що вона не любила свого зятя, мого батька. І відповідно не любила його дітей. Мене, мого брата, старший брат вже помер, найстарший, другий старший брат живий. І я, і ще після мене сестричка наймолодша. Так хоча наймолодша сестричка, вона дуже схожа була на мою матір і на бабусю зовні. Вона була дуже гарна. А ми схожі на батька. У нас бабуся ця не любила страшенно. І вона за будь-яку провину нас била. Так била жорстоко, що просто неможливо уявити, що так можна бити. Вона, наприклад, десь загубила сірники. Поклала в кишеню фартушок сірники. Шукає ту коробку зірників, не може знайти. Причепилась до мого брата, він малий був там. Розтягнула його до гола, прив'язала до стопа і била його паском солдатським. До того била, що в нього кров по спині була. Як я це бачу, чи плакала, то вона, а ти чого плачеш, і мене б'є. Я була короткозора, звичайно, цього ніхто не знав. Я народилась короткозора, дуже ніхто цього не знав. І коли мені кажуть, що ти там те-то, а я кажу, я не бачила, то куди ж ти дивилась? Ну, я не розуміла, чому мене питають. Я ж думала, що всі так бачать тільки під носом, а за три кроки вже не бачать. Я не розуміла, що люди бачать далеко, а вони не розуміли, що я не бачу. Я не могла зрозуміти, чому мене так питають, як я могла бачити на такій відстані. А вони не розуміли, чому я не бачила. І била мене, бабуся била. Мати не могла захистити, бо вона фактично була з своїми дітьми ніби на шиї в бабусі. Поїхала в село, в її хату, на її городі, все. Тітка з дядьком теж ніби жили в приймах у бабусі. Значить, теж корилися їй і боялися захистити мене. Одного разу я, значить, маленька ж була, я не знаю, мені було там скільки, може років 6, послали мене поросят паски за село. Ну, раненько це ж піднімають о 5 ранку, погнали за село. Вигнала босі, знаєте, як це в селі було? Босі, роса холодна, ноги зашпори зайшли. Пасеш, поки сонечко піднялося, десь 9 година, вже роса, ноги нагрілися, роса зійшла. Але сонечко пригріло поросяткам спину, вони пир-пир задерли хвости і побігли в село. Я біжу за ними. Як правило, вони бігли додому, а я прибігала додому за ними. Але одного разу вони пир-пир побігли, я біжу за ними, думаю, що вони побігли додому. Я ж їх не бачу, вони відбігли від мене трошки, вже я їх не бачу, я короткозора. Приходжу додому, нема поросят. Бабуся тут, а де поросята? Кажу, побігли, куди побігли? Додому. Так куди ж вони побігли? В село. А куди ж мене повернули? Не бачила, а куди ж подивилася? Як почала вона мене бити, ламала лозину за лозиною і хлистала мене. Ці лозини ламалися, і вона знову новий ламала, врешті взяла пасок і паском мене била. Тоді вже нарешті взяла лопату і ще лопатою злила. Коли вже всі, мати на роботі, коли вже всі, десь вона пішла на город бабуся, прийшов дядько, так підняв мені спідничку, а я глянула на своє тіло, а воно все синє таке, як стигла сливка, так, темно синє, як отавала. Ну і я також злякалася, що я все таке, тіло в мене таке чорне синє. Дядько мені шепнув, каже, чого ж ти не тікала? Ну куди б тікати, я ж мала. Ну то це в мене було видно таке загартування. То мене Господь готував до цього страшного життя, до концтаборів і до цього. Ну, мені було страшно так десь. Ну, ми всі були затероризовані тої бабусі. А потім пішла школа. У школі я вчилася. Взагалі ми всі вчилися добре. Найстарший брат помер, а цей брат, що зараз є Іван, він старший за мене на рік. Він там вчився на відмінно. Потім він закінчив медінститут теж на відмінно. І я вчилась на відмінно десь перші 3 роки. Потім у 3-му класі, вже закінчила 3-й клас, на горищі там мій дідусь щось робив, я коло нього крутилась на горищі. І знаю, що там лежать грушки сухі. Мені захотіли сухої грушки, знаєте, дитина ж їсти захотіла, задумки Я собі пішла на ті грушки і не бачу, а під ногами люк ляда вся відчинена. І я туди шуснула і впала. І це було, я лежала дуже довго в комі. Взагалі тоді ж ніхто, ніяких там лікарів, за той час ніхто не викликав, ні лікарів, ні не шукали. Ну, то було, знаєте, такий час був, що і невідомо, то тільки в Вінниці лікарі, а ми в глухому селі. Хто там тоді? То ви так принесли, як я впала, навіть води в хаті не було. Постояла миска з помиями. І ті помиї мені вивели на голову, щоб якось прийшла до підпалення. Потім побігли до криниці, принесли води, я там ще виливали. Одним словом поклали мене на ліжко, я лежала там невідомо скільки, дуже довго. Непритомна, не розмовляла, але дихала, була жива. Коли я вже опритомніла, то виявилося, що я нікого не знаю. Я не знаю, що якісь люди ходять, я не знаю, хто це. Це моя мама, але я не знаю, що це моя мама. Я не знаю, що це бабуся, що це тітка, що це мій брат, сестра. Якісь сусідні діти приходять, я їх нікого не пізнаю. Вони для мене всі чужі люди. Ну і тоді вони побачили це, помітили, почали мені знайомити мене. Кажуть, що це твоя мама. Мама підходила, каже, я твоя мама, а це ось твій брат, називає його по імені, а це твоя сестра і так далі. Потрошку я починала знайомитися з своїми родичами заново. Потім виявилося, що я не вмію читати і писати. Я все забула те, що я в школі вчила. І тоді мені за літо, я ж вже закінчила третій клас, мені йти в четвертий клас, як же я не вмію писати. Швиденько мене вчили. Вдома вже брат він чи був відмінник, старший брат. Він мене вчив читати і писати. Ясно, що я навчилась читати і писати. Але вже почерк був кривий, нерівний. І в школу я пішла, то вже не вчилася на відмінно, вже так четвірочки, трієчки пополам, навіть більше трієк, ніж четвірок. І так я закінчила четвертий клас, п'ятий клас, але мати подивилася, ну що ж це за оцінки, трійки, четвірки. Вона звикла, що ми всі відмінники, і брат відмінник, і сестра вже молодша пішла в школу відмінниця, і я відмінниця була до цього падіння. Ну і вона думає, ну що ж з нею вийде, як вона буде на трійку. Пішла вона до директора школи і попросила, щоб мене то перевели в шостий клас. Але вона попросила, щоб мене лишили в п'ятому класі на другий рік, щоб я підтягнулася. Ну, директор погодився, і я лишилась на другий рік в п'ятому класі. Ну і так вже поліпшились мої оцінки, я трошки стала краще вчитися. І закінчила так, це було рік 7 класів. Непогано закінчила, то перейшла в 8 клас вже в сусідньому селі вчилася в Стрижавці. Ми там ходили 5 кілометрів пішки туди. Теж закінчила я школу непогано, брат, звичайно, на відмінно закінчив, сестра теж, вона вчилася в іншому селі, але вона теж на відмінно. А я закінчила так на 4-5, там, по-моєму, щось по алгебрі чи по чомусь було. Ні, трійки в атестаті не було, але так бували в мене трійки. Але найкраще література, я дуже любила літературу. Як вже вірші вчили в школі, то діти, знаєте, як вчать, та-та-та-та-та-та-та, а я ніколи. Я як читала вірші, так, з чувством, з толпом, з установкою. А діти все сміялися з мене в школярі. А вчителі, навпаки, мені за це завжди п'ятірки ставили, що я з інтонацією завжди читаю. То я літературу дуже любила. І дуже любила писати листи. Де потім, це тепер я вже знаю, що є спосіб, коли дитина народилась, то є... Зараз є такий спосіб, що можна наперед сказати, який в неї хист, щоб знати, в якому напрямку її спрямовувати, розвивати. Який талант вона має від народження, своє призначення. А я ж в селі росла, тоді навіть радіо в нас не було. Ми не чули ніколи радіо. Радіо було тільки в сільраді. А ми ж далеко від сільради, ми його не чули, ми нічого. Тобто ми знали тільки город. Пасли там якусь худобу, а попрацювали на колгоспі на полі. В школу в день ходили, влітку ми матері на колгоспі допомагали, там в городі порились і багато все. Так що ми, розвиток був тільки такий. І то в школі сидиш на уроках, а то твоє. Бо додому приходиш, то не сідаєш уроки робити, а вдома повне завдання було. Кожного з нас те зробить, те зробить, і так ми до ночі. Коли на дворі смеркло, вже нічого не можна по хазяйству робити, тоді ми сідали за уроки. Але ми вже сповнені. там через вивчення діти вже заснув на дому лежить. Тут таке, таке було дитинство. Але школу я закінчила, я любила школу. В школу я любила ходити і в школі я відпочивала. В той час, як інші діти не любили дуже школу, я навпаки дуже не любила, як лишатися вдома. В школу ходила, бо то для мене був відпочинок від того домашнього, домашньої праці, від всякого. І закінчила, ніколи не планувала лишатися в колгоспі, бо не любила ту роботу. Потім почувала себе досить нездоровою для такої тяжкої праці. І взагалі знала, що то безперспективно. Хоча я була мала, найбільше я пам'ятаю, коли Сталін помер. Хоча я була мала, але я настільки відрізнялась світоглядом від усього, що навколо відбувалося, від інших людей, то зараз сама собі дивуюсь. Помер Сталін, всі вчителі плачуть, по радіо заривають. В школі куди не прийдеш, і всі раді, і все село в траурі. Ну, щось таке, а я дивлюсь і думаю, чи подивила люди. Я ж мала, я ж тільки в 5 класі була, як Сталін помер, чи в 6. Було 53 рік. Я пригадую, що це був березень, 5 березня, здається. І снігу так було багато, що я йшла, то в мене, я так не знаю, чи навіть голова моя виглядала, так з обох боків сніг, а тут тільки стежечка така узенька. І ми по цій стежці йдемо в школу, то там такі олімпи стирчать трошки. А я була мала, то не знаю навіть, чи там мою голову було видно з того снігу. Але нас послали на свинтар, доставати з під снігу бардинок, бо ж треба вінки вести в честь цього Сталіна. І так всі завивалися, я в душі своїй до того обурювалася, до того мені не вірили, що вони щиро плачуть. Я своєю дитячою головою соображала, ну чого ж вони плачуть? Та ж Сталін звичайна людина, то він же ж не Бог. То чому ж це плачуть так, ніби вже світ кінчається, бо Сталін помер? Це я не могла зрозуміти. І мені здавалося, що люди просто нещиро, що вони грають. Я не вірила, що вони щиро плачуть. І коли вже була дорослою і познайомилася з цим чоловіком, то була вкрай здивована, коли я йому це розказала, а він мені каже, а я щиро за ним побивався. І каже, не тільки побував, я каже, почув це, та негайно поїхав до Москви і там рвався до тої могили. І там чуть розказував, який там був натовп, як там вони чуть не подушили людей, люди одні одні так пробивалися на похорон Сталіна. Так що виявляється, що деякі люди дорослі таки щиро плакали за ним. Настільки вірили, що він такий незамінний. А я своєю дитячою мене ж ніхто цьому не вчив. Я не знаю, звідки в мене це. Я просто обурювалася, мені в душі обурювалася. Довго нічого не казала, але в душі обурювалася. Так, в мене і інші такі були в школі, наприклад, випадки. Розказують, ну, завжди мені здавалося, пасеш корову в полі, там, думаєш, дивишся на небо, і не сумніваєшся, що Бог є. Дивишся, думаєш, а як тобто сонце не падає, як місяць, і воно все тримається, тому що ж його тримає. Але в школі ми вже старші, задаємо запитання вчителям, що там як Бог і те все. І відповідають, Бога нема, бо якби ж Бог був, то б його хтось бачив. А раз його ніколи ніхто не бачив, то ясно, що це ж вигадки, це забобони і так далі, і так далі. Ну і десь там, ну, в 8 чи 9 класі в мене вже почалися сумніви, чи Бог є справді, як його ніхто не бачив, то може це і справді легенда. Але якось так життя поверталося, що в житті якісь такі випадки траплялися, що мене повертали назад до тієї думки, що не може бути. Ну там померла сестра випадково, там трагічна смерть. І її батько десь там далеко був, і йому, який йому сон приснився, потім той лист, і все. Все, я різні такі були якісь дивні ситуації, що я зразу думала, звідки це? Значить, яка ж сила йому це сказала? Якось, ну розумієте, в нього там сон такий був виразний, яскравий, що ну, назвати випадковістю не можна було. І там інші такі якісь були випадки, що мене повертало весь час назад, що таке не може бути, яка ж сила є? Ну, значить, Бог є. І тому я не втратила остаточно віру в Бога. Але я на той час, коли я вже підірвала мою віру в Бога, то я в той час вже поступила в комсомол. Тож школі, тоді агітували, що хто добре вчиться, а я вчилася вже непогано, після того, як мене лишили на другий рік. То далі я вже була не відмінницею, але все-таки на 4-5 вчила. І я була серед кращих учнів, мене вже за приклад ставили, представляли до слабших учнів, щоб я їх підтягувала, як тоді так це було можна робити. І десь тоді я поступила в комсомол. Ніхто вдома не перечили, бо вже ж вся рідня була вислана свого часу на Урал, розтопулені, тоді вже вернулися в село, вже старалися нам в хаті нічого не говорити такого антирадянського, щоб ми там не говорили, почнуться нові репресії. Так що я ніякого такого спрямування від родичів вдома не мала такого негативного проти. Але якось воно само свідомо в цьому знаю, складалося інколи. Що я в комсомол поступила, побула там, і воно шкірою відчуваю, що все нещире. Знаєте, от нещирість, ото все якесь штучне, якесь таке фальшиве. Ну, воно мене вже так тяготило в школі вже ти комсомол, що я не могла дочекатися. А вже як школу скінчила, знялася там з обліку, то більше ніде не стало на обліку. Така була рада, що я позбулася їх. І сказати звідки, сказати, щоб щось таке було, мені там нічим ніхто не дошкуляв, але якесь таке відчуття фальше, жахливе було. Я позбулася. Після школи приїхала в Київ випадково. Дядько був дуже хворий, лежав у туберкульозному диспансері, треба його провідати, я приїхала. Ну і тут мені сподобалось дуже в Київ, якось я натрапила якесь оголошення, що брали на роботу, і думаю, я не поїду в село, бо ще не дай Бог за кого мене загребуть. І лишилася в Києві. І так лишилася, і шукала, пішла на працю, потім на курси, і медсестер, потім знайшла курси друкарок, як побачила, я не знала, я шукала себе. Мене в школі навіть нас питали, пишіть твір, ким ви хочете бути. Ну, ким я хочу бути, яка крім села і сільської роботи нічого не бачила. Я не знаю, ким я хочу бути. Хоч могла би догадатися, тому що я страшенно любила літературу і дуже любила писати. І я їздила десь в гості до тітки, там знайомилася з дітьми в Житомирській області. Я потім писала їм такі листи, що, знаєте, поеми ціли, а не листи. У мене був. Дуже любила писати, дуже любила вчити вірші, читати книжки. Але я не розуміла того, що це в мене такий потяг до цього. І коли мене питали, ким ти хочеш бути, в нас в хаті завжди хтось лежав хворий, завжди когось лікували, мати, щоб не платити медсестрам, то вже сама навчилася ці уколи робити. Ну, то я думала, що я хочу бути теж лікаркою чи медсестрою. Пішла на курси медсестер, день працювала. Ввечері ходила на курси медсестер, потім одного разу почула щось стукати в коридорі. Я питаю, що це там стукає? Мені кажуть, та то ж друкарська машина. Як друкарська машина? Та там друкують. Пішла, подивилась. О, як захотілося мені навчитися друкувати. Кидаю все і йду шукати друкарські курси. Знайшла. Пішла, вивчилась на друкарку. Секретарів друкарів там вчили. Потім думала, ще пізніше піду на стенографістку, це якось не вдалося. Одним словом, вчилася друкувати, вже влаштувалася секретаркою спочатку, потім там недовго мене перевели начальником відділу кадрів в санаторії Кончазавка, а це ж санаторій, там вже відпочивали все слуги народу, такі для них. І я там працювала досить довго. І там, між іншим, потім поступила в Інститут культури, вже заочно. І провчилася рік досить непогано. Мені там йшло, я любила там вчитись. Але ж зразу ж після того я познайомилася з Миколою Руденко. І вийшло так, що він вже фактично був під копаком. Він ще тоді не знав, що він настільки під копаком, що його вже заборонили і відбуватися, він ще цього не знав. От. І познайомились ми теж дуже цікаво. А в яких то роках? То навчання в інституті, ви кажете, знайомство? В інститут я поступила в 1968 році, а з Миколою Руденком познайомилася влітку 69-го. І Він спочатку мені приніс щось там, він шукав друкарку, йому треба було друкувати. Він приніс мені, йому це порадив мене, він прийшов до мене, я йому там щось передрукувала. Я передрукувала, бо це ж для мене був заробіток. Він другий раз приніс, третій раз. А тоді щось прийшов раз і каже, щось питав, що, чи я вільна після праці. Я кажу, та ні, я мушу бігти дітей забирати з дитячого садочка. А він каже, так, що чоловік вам не допомагає? Я кажу, я не маю чоловіка. Ну і на цьому розмова скінчилася. Але ж діти були не мої. А він же мене не питав, чи то мої діти. І вирішив, що в мене двоє дітей і нема чоловіка. А ще другий письменник, там Дмитро Білоус, який там його по сусідству жив. Завжди бачив вранці, я несу з цих дітей, тягнув дитячі садочки. І він свого Олесика дитячі садочки. Він завжди бачив, що я тягну двоє дітей. Дитячі теж думав, мабуть, що то мої діти. Таким чином Руденко думав, що в мене двоє дітей. І тоді він відважився, бо він мені вже потім признався, що він би ніколи не відважився, що я молодша за нього. У нас різниця 19 років. Він не відважився, бо мені заслуховувати чи освідчитись. Але ж як подумав, що в неї двоє дітей, нема чоловіка, то хто ж із дітьми візьме, то може вона згодиться за нього так самі жити. Тоді він, як почув, що двоє дітей, то він потім прийшов якийсь день і запропонував прогулятися. Тоді він мені розказав, що в нього куча дітей виявляється, що в нього три сини від трьох жінок, у нього четверо дітей. Я думаю, ну що це мені розказує, справді, що за чоловік? Я ж навіть не знала, що він не одружений. Я йому друкувала і все. Не знала, хто він, і не цікавилася. Він мені платить, і слава Богу, за те, що я йому друкую. А тоді він мені все розказував, що який в нього, що він 4 роки вже як розійшовся з дружиною, що в нього є три сини, тепер знайшов іншу жінку, там народила доньку, але вже рік він із тим не живе, бо не вдалося власницю зробити сім'ю, створити з нею. Так, він розказав і запропонував, щоб я, значить, спробувала з ним так сказати. Я нічого не відповідала, я кажу, я попробую, йдемо спілкуватися, я не знаю, я кажу, товаришу. Він мене познайомив зі своїми дітьми, і так ми спілкувалися, я йому далі друкувала. І непогано все так у нас складалось, мені було цікаво з ним. А перед тим я ж вже пропустила, що я ж мала першого чоловіка. Я десь у 64-му році там, в Кончезавці, як працювала, то вийшла заміж заробітника Віктора Онищенка. То ми через рік розійшлися. Такий був дуже хороший хлопець, але він рідко бував тверезий. Тверезий він був золотий. Як напивався, він просто збирів і робився садистом. Ну і я зрозуміла, що це ж не буде життя, це без каперга, і ми розійшлися. От, і я так собі жила теж сама, і мала вже свою квартиру, однокімнатники, так в сімейному житті. Так що мене, як то кажуть, ніде не пекло, і мені не треба було дуже заміж, я не спішила. Я вже попробувала, розчарувалася, мені вже нічого не хотілося. Але мені було цікаво з письменником, він щось цікаве говорить. Як я з ним вже ближче почала дружити, то війшла, він мене увів коло письменників, там артисти, художники, цікаві теми, цікаві розмови. Все це мені дуже подобалось, було цікаво з ним. І так наша дружба тривала. Потім вже перейшла в більш близькі, десь вже в кінці 69-го року ми вже ближче зійшлися. А одружилися ми тільки в 71-му році, бо я все сумнівалася. Стільки дітей, ці діти приходили, вже відчували, до чого йдеться, то вони, як правило, робили там всякі жарти мені, то смоли на сидіння в машину наїдлять, то ще щось. Ну, такі от. Ну, я на це не зважала уваги, бо я думала так, а як вони мене можуть любити? Вони ж хочуть, щоб їх батько з матір'ю жив, а не з якимось іншим дітям. Так що я так нормально то сприймала, з гумором, так сказати, я ніколи їм нічого. Ну так, але врешті він, ми одружилися в 71-му році. А в той час його вже ми знали, що його не будуть лікувати. Мені вже довідалися, що є секретна вказівка. Його не друкувати. Він писав, весь час писав, я все передруковувала. Він тут пише, я всіх за ним. Я приходжу з праці, сідаю за машинку і ночами друкую те, що він в день написав. Він щодня працював. Взагалі він все життя працював абсолютно щодня. Якщо в день щось перешкоджало, він все одно працював вночі. Якісь гості приїжджали чи що, то це його не стримало. Він в день був для уваги гостям, а вночі вставав і писав. Так що він завжди. І до цих пір він сестрій. Якщо щоб там не було, але праця в першу чергу він не пропускав робочу. Я ледве встигала за ним передруковувати. А потім він же ті тексти редагує, поправляє і все. Тоді треба заново все передруковувати. Тож не було комп'ютерів, то все ж на машинці. Так що я побагато разів передруковувала його. Це ж почалося. Я з ним познайомилася, то він писав тоді таку повістку поезію «Народжений близько». Він її написав і дав передруковувати одній жінці, яка є, була його свака, вона мати дружини його сина середнього. І вона передрукувала цю повістку поезію, перший перебіг, а потім він там правив, редагував, то вже я все передруковувала. І після того все далі, що він писав, то ніяких друкарів більше в нього не було. Все передрукувала я по кілька разів. Так що я фактично всі його романи і всі вірші, поки передрукувала по кілька разів, то я їх половину знала все на пам'ять. От. І так ми вже дійшло до того, що йому довелося, в нього ж не було помешкання, він розійшовся, він лишив своїй дружині і дітям, і помешкання, і все, що там було. А за ним ніби лишилась дача. Але дачу він тут, він жив на дачі, дачу він тут будував, коли жив цією жінкою. Значить, коли прийшло, треба було ту дачу продавати, бо він не працював, не друкували його, власне, він працював. Але його не друкували, гонорарів не було. Дітям аліменти треба платити, причому аліменти з колишніх великих гонорарів йому високі були, посудили дуже аліменти. І ці борги наростали, віддавати не було чим. І постало питання про те, щоб продавати туди. На щастя, в мене була кімната в сімейному гуртожитку, так що нам, він не був би на вулиці, йому було де куди перейти, він прийшов до мене. Але продавати дачу він продав. І всі половину грошей віддав своїй дружині колишній, тому що спільно побудована дача нам належить двом. Аж половину він віддав гроші їй, а другу половину їй же і другій жінці на аліменти дітей. Так що фактично ми лишилися, там трошечки щось лишилось гроші, але мало. Лишилась машина. Деякий час ми жили, він влаштувався сторожем, бо треба було все-таки якось жити. І він влаштувався сторожем, його зарплата та моя. І він, але все одно прийшло час, що треба було і машину продати. Продати машину. І теж пішло там на борги, на це все. Але на той час ми, звичайно, познайомилися із Дім'ям Сахаром, з академіком Сахаром, з Петром генералом Григоренком. І взагалі з багатьма московськими дисидентами ми вже спілкувалися відкрито і по телефону розмовляли, і потім тут, в Києві, вже познайомилися також із Оксаною Яківною, а потім із Оксаною Лукенко. А з Берніком, Бернік тоді дуже був під кутоком КГБ, і ми з ним почали спочатку дуже йому давали притулок, коли він голодував, його там щось переслідували, так ми його там у себе. Одним словом, Як ви війшли в це дисидентське коло? Як вас сприймали, зокрема, в московському? Дуже тяжко, знаєте, всі ж дисиденти кожному новому, хто приходить, як вони не знають, хто це що, то не довіряють, бо, знаєте, тоді ж підсилали, і країністи підсилали під виглядом всяких друзів і так далі. Так що не довіряли. Було тяжко війти, але наша одна приятелька, письменниця московська, Зоя Крахмальникова, близька приятелька Олени Бондар. Вона познайомила нас із Сахаровими. Через Сахарових ми познайомилися з Григоренками, з Турчиними, з Олександром Гінзбургом. Гінзбурга, до речі, там же ж приїздив і приїздили ці два грузини дисиденти. Гамсахурді і Будава. От вони перші тоді приїхали. Тому що вже тоді створилась московська гельсінська група. І в Києві Руденко і Оксана Яківна Мишко задумали, і генерал Григоренко. То треба вже створювати таку саму групу на Україні. І почали це обговорювати все, і почали вже тільки трошки українська хельсінська група мала трохи інші завдання, коли московська захищала тільки права людини, то українська група, вони так задумали зразу, що тут повинна бути не тільки захист прав людини, а в кінцевому результаті треба ставити питання про визволення України. Так що це вже наше спілкування з Сахаровим, Григоренком і взагалі з московською хельсінською групою привели до того, що за нами вже стежили. А крім того, викликали, нам поставили під службу в хаті. Всі наші розмови вже послуховували, а звідки ми знали, що поставили, це теж був цікавий випадок. Мене викликали, я вже перейшла з цієї роботи начальника відділка, бо знала, що дисидентська діяльність і та робота в елітарному санаторії мені не пройде, мене вижили. Я перейшла лаборанткою в котельню. І одного разу мене викликали і сказали, що мене викликають четверте управління, там для мене якесь доручення, що, мовляв, там така робота, що інші не мають досвіду, а я маю досвід і все. Я дуже здивувалася. Думаю, вже ж вони знають, що я в КГБ. Там не може бути, це четверте управління. Не може бути, щоб вони не знали. Як же вони мене беруть в четверте управління і давати мені якусь там мало не секретну роботу? Бо я справді спочатку мали там спецчастини, мені були там секретні документи, які присилали для службового користування. То вони були в мене, поки я працювала у відділках. У мене був сейф, і ці документи приходили до мене. І раптом мені, значить, ніби в управління викликають, бо мені там треба такі документи розбирати. Я трохи здивувалася, але поїхала. В той самий день мого чоловіка викликали до спілки письменників, і теж цілий день з ним там розмовляли. А потім, як я приходжу додому, дивлюсь, під дверима штукатурка. Думаю, що таке? Я відімкнула хату тут. Подивилася, що тут щось подовбано, якась шнур протягнуть на горище, бо ми на другому поверсі, двоповерховий будинок. І на другому поверсі, і там, значить, горище. І там ми вішали білизну і все таке, а то раптом горище на замку, якась проводка новенька від наших дверей туди йде на горище, і горище, і новий замок там. Ну, зайшла до хати, взяла війник, підмила ту штукатурку, зайшла до хати, але на кухні, а тоді так туди в спальню заглядаю, а там теж штукатурка на підлозі. Я піднімаю голову, а там дирка, і звідти щось кричить. А вони так тим мікрофоном пробили штукатурку зі стелі, з горища там пробили. Пробили, і ця штукатурка впала на землю, і то все видно. Ну, я вже зрозуміла, в чому справа. Нема чоловіка, чекаю його. Він прийшов, такий щасливий, що й розказує, як його гарно приймали в спілці, як з ним розмовляли, нарешті його вислухали. Бо він же писав, попереджав про цю... Оце, це ж він, чому він тоді так? Він же про оце все, що зараз відбувається, про цю економічну кризу, про цю розруху, про це все. Він писав, тоді попереджав, що ми йдемо не до прогресу, а до регресу. Що ми неправильно... І звертався. І його за це і почали, значить, переслідувати. І нарешті його хтось там викликав, спілку, і з ним почали розмовляти. І на цю тему. То він був щасливий, що він думав, що вони справді цікавляться і щиро розмовляють. І так розказує, захоплено розказує. І каже, що я тут йшов, мимо крамниці, на радостях вирішив пиво купити. Так казав, запросив там знайомого, когось зустрів там хлопців, так казав, що заходьте пиво пити. А вони мені, ну це він потім каже, а вони йому сказали, ні, ми до вас не підемо, бо у вас там якісь водопроводчики на горищі працювали. Він нічого не зрозумів, що не справа. І прийшов і це розказує. А я тоді кажу, ну так, гарно, ви приймали, гарно, ну то йди сюди. І він, а що таке? Я йому мовчки показую. Ну, він тоді збагнув, в чому справа. А він каже, так, а я, а каже, мені там хлопці кажуть, що водопроводчики якісь працювали, а я, каже, нічого не розумію. А вона ж там кончила поселище, всі одні одних знають. Появилася якась машина, щось там якісь чужі люди роблять, хтось їх щось питав, що. А той каже, та водопроводчики, але ж бачать, що на горище, а всі знають, що в нас водопровод в підвалі. І, значить, люди вже бачили, що за нами стежать, там багатьма балакали, розпитували, чи ми ведемо антирадянську агітацію, так що познали. Так що, то було таке. Я якось перескочила, загубила нитку. То я Руденко, значить, ми одружилися і жили вже в моїй квартирі. Це все вже задачу продали. От. І тут ми вже, і генерал Григоренко до нас приїжджав десь у 1975 році, приїжджав з дружиною. І тут там ми тушилися, все селище було в кагебійських машинах, під кожним кущем засада. Проти нашого вікна в кінобудці закрили, кіно не йшло. Люди не могли кіно дивитися. Настав таку апаратуру, навіть з нашого вікна було видно, бо близько то. Навіть з вікна видно, як той об'єктив наставлено націлений на цю кімнату на нашу. З другого боку, з протилежного, через дорогу. Там в сусідньому будинку, значить, одну жінку виселили в кімнату, значить, в неї дві кімнати, то її в одну кімнату, а в цій кімнаті поселились кагебісти, встановили апаратуру, яка круглу добу знімала на плівку всіх, хто заходили і виходили в наш під'їзд, вже в них відомо було, хто до кого є. От, і то все фіксувалося. Одним словом, ми так були. От, ну і тоді його виключили з партії, потім виключили зі спілки письменників. Тоді отож перший арешт. Спочатку його заарештували, через дві доби випустили, бо то ж була якраз був перед ним перемоги. А йому вже і нагорода була призначена, і все за учасника війни, інвалідів війни. А тут він арештований. Так його тоді випустили. Але ненадовго. Скоро його знову арештували, вже тоді посадили. То перший арешт був у 75-му році, а в 77-му, в лютому 77-го вже його арештували. Так надійно. Але перед тим були обшуки. Ой, це, знаєте, розказувати це буде дуже довго, про ті обшуки, це теж своя тема. Це прийдеться мені колись спогади писати. Одним словом, його заарештували, було щось 2-3 обшуки, його заарештували, а потім ще були безкінечні обшуки вже у мене. Взагалі всього було 11 обшуків. Коли вже прийшли з 11-м обшуком до мене, то я зрозуміла, що цей раз вже не просто обшук, що цей раз вже візьмуть мене. Справа в тому, що коли мого чоловіка засудили, то до мене почали підсилати під виглядом друзів, всяких кагебістських там, таких людей, які ні, вони підсилали там, нібито друзі Руденка, і щось, щоб там в мене щось визвати. Я вже зрозуміла, що то це, я не вірила, що то друзі, бо я знаю всіх друзів свого чоловіка. Я їх не пускала вже в хату. Але щоб їх якось відбити, то я вирішила, що Абетник якраз наймали квартиру. Абетник Олесі з Валією, вони тут десь у Києві, тут якраз наймали квартиру і все скажуть, що їм дорого платити. І там, хто наш вам платити, переходьте до мене. Все одно кімната Руденкова порожня і будемо значить, разом десь. Та вони, Абетник з жінкою і з дружиною, перейшли до мене. Буквально через там яких, не знаю, чи місяць, чи скільки після арешту були. Вони переселились до мене і жили. Майже до арешту Олеся Бетника. Незадовго перед до його арешту вони в Рибинях там побудували якусь хатинку помаленьку. І там вони ще оселилися. То вони були, я вже не була самотня. І вони трошки ніби, але це додало ще один здається, обшук був вже не в моїй справі і не в справі Миколи Руденька. Один чи два обшуки були в справі Бетника. Таким чином у мене набралося 11 обшуків домового арешту. Але я, коли вже мене арештовували, це був останній, значить, обшук, і я відчула, що якийсь інший почерк обшуку. Я просто відчула, що на цей раз мене вже візьмуть. Я вже знаю, знала, що мене рано чи пізно візьмуть, бо був такий капітан Потовенко, Іван Іванович. Так він мене дуже умовляв, щоб я про президента написала статтю, засудила його дії, щоб я відмовилась від нього, зреклася його і так далі. Якщо я цього не зроблю, то й мене посадять. Я знала, що вони свої обіцянки виконують, я знала, що рано чи пізно посадять. Але не знала, коли. Та й ці обшуки, бо я ж їздила до нього на побачення, я вивозила вірші, я їх вивчала на пам'ять, я їх при кожній зустрічі, я зустрічалася, я вже з ким, тільки люди зі мною вже боялися спілкуватися, то я спілкувалася тільки з дисидентами або з дружинами засуджених дисидентів українських. А що вам вдалося вивезти звідти? І якщо не таємниця, як, в який спосіб? От ви кажете, вивчали на пам'ять. Одну секундочку, я тоді поміняю касету. Так. Тоді потім одна хвилина вже. Так, я